Zo, dan gaan we weer terug naar de zaal. Nou, het gaat volgens mij opvallend goed nu met het geluid. Oh, ik loop weer de verkeerde kant op. Het is niet dat ik de weg niet weet, maar ik vergeet steeds waar ik naar weg ben. En dan ben ik opeens naar iets anders onderweg. En het is echt verdomd lekker warm hier, dus ik denk dat ik hier toch maar even blijf. Zo, allemaal mensen... Mag ik een portret van je maken? Wil je daar komen staan? Nee, dat mag eigenlijk niet. Je mag alleen een foto maken als ik het niet merk. Oké, doe je ogen dicht. Nee, weet ik veel, ja. Kijk. Muziek. Radio Patakje. Eva en momenten vinden om langzaam de microfoon weg te halen bij jouw instrument, maar het lukt steeds niet. I don't understand so that. Sorry. I was trying to find a moment to gently take the mic away from the instrument, but I couldn't do it. Yeah. It was too nice. Thank you. You're playing on the stage tonight as well? Yeah, later. In, act 4. Act 4. Yeah. And you are a certain creature also, or? I'm a certain creature of the band, yeah. Beautiful, good luck. Thanks. Thank you. Yeah, it's, hello, ben jij plantaardig? Oh, jezus, zeker. Ik vind je een beetje eng. Wat is je vraag? Waarom ben je zo eng? Wat ben jij? Ik ben een soort van... Leg het nou de fuck een keer goed uit. Jezus, fucking Christus. Ik ben het beest... Een miljoen repetities verder. Het beest in zijn... Hallo lieve luisteraar. Ik ben het beest in Charlie's stuk. Maar ik ben een soort van... beest in Charlie's? In Charlie's tekst, zeg maar. Hij spreekt over het beest. Maar ik ben een soort van multidimensionaal reptilian-achtig. Soort deze wat dan in je bedroom uit een andere dimensie komt. Ogen zijn echt super eng zo. Dat is echt heel. Het is echt helemaal. Modaal! Ik kan daar niet naar kijken. Het is echt heel eng. Echt waar. Ja, het wordt wel vanavond met al die mensen die aan het zijn. Nou, succes. Dat wordt vast heel mooi. Holy shit, hey. Wauw, kun jij nog Ik je heel graag praten of zit je helemaal vast nu? een beetje. Ik ben lekker verDMT'd. Wat ben jij? Ik ben een DMT-monster. Jammer dat je het niet kan zien. Oh, lieve luisteraar. Jongens, zou het moeten zien. Het is echt, ik kan een hele leuke trip zijn, maar it can also be your worst nightmare. If it's what you prefer. Ja, voorlopig zie ik jou wel even in mijn droom hoor. Oh, gelukkig. Ja, maar je bent wel aardig kunstwerkje aan het maken. Ja, ja, ja. Kijk, ik ben haar handen in dezelfde tinten en kleuren als de rest van de handen aan het maken. Uh-huh. Heb jij haar helemaal geschilderd? Nee, deels. Nee, deels. Okay. Ja, we hebben het samen gedaan. Daar ben je wel een tijdje mee bezig al vandaag, denk ik. Ja, dit was wel een bevalling, laten we het zo zeggen. Ja, zeker. Oh. Ja, ja, dus het wordt wel mooi, toch? Ja, prachtig. Ik ga even verder kijken. Succes.